o tomu biją dzikie serca, rozpraszają cienie. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie. One biją nam na alarm, aby obudzić sumienie. Tak po ludzku niemożliwym noszą miłość przez dzielenie. A kiedy praca nazwie już obliczy i opisze świata, rząd dyplomowany, gust poza przemalowanych lat splunie na nasze mądrością haseł. Spłyną mu lotki rynsztokami ulic. Druk wybije czarne słowa z hukiem. Tuż za plami białe kitle farbą. Krzykną kapy na mundurach chórem. I obcasów czerni zabłyśnie jasno. I tylko szaleńcy obejmą to rozumem. Piękne umysły rozświetlą szarość. Uśmiech wariata poderwie tłumy. Kwiatek do lufy składając im w zamian. Cienie pod oczami, cienie w nas, cienie wokół nas. A piękne umysły to neon, ciepły klas. Dedykowane braciom i siostrom, światełko do nieba. Pośród zgiełku bit i kłamstw, by się nie bać. Aneksowana wolność przez dyktatorów racji. Wybuchnie tęczą barw w imię tolerancji. Zdrowy rozsądek w depresji już zabrnął bez sens. Bo stracił wiarę, że bije nam w piersi bez kres. Leczony myślą na receptę farmaceutów. Z politycznych klinik dotowanych decydentów. Lecz błyska nadzieja z ulic, gdzie czyha śmierć. Megafony nie zakrzyczą walca czystych serc. Boją się neonów, dziomy, szczury, statek tonie. Zakłamane gryzą się nawzajem, czując koniec. Cienie pod oczami, cienie w nas, cienie wokół nas. A piękne umysły to neon, ciepły krat. Zimny wieje wiatr, zimno w nas, zimno wokół nas. A piękne umysły to neon, ciepły krat. Rozświetlą szarość. Rozświetlą szarość. We własnym świecie, z dala od świata, biją odwrócone serca z uśmiechem wariata. Niedopasowane tu, z innej planety, nieziemskie serca z własnym układem słonecznym biją. Cienie pod oczami, cienie w nas, cienie wokół nas. Wieje wiatr, zimno w nas, zimno wokół nas.